इसी का देते हैं। पूर्वी अध्याय विस्तरेण यत ततो विक्षिप्ततया उक्तम अर्थम सुख प्रतिपत्त्यर्थम संक्षेपेण उपसंहृत्य अभिधातुम अध्यायांतरम अवतारे। उपदेश तो सब हो गया, उपदेश आरंभ हुआ था तो उपदेश जो है संपूर्ण उपदेश जो है समाप्त हो गया। गीता शास्त्र की प्रवृत्ति क्यों हुई थी? मोह की निवृत्ति के लिए। मोह दो प्रकार का है, मोह दो प्रकार का है। एक स्वरूप विषयक मोह सभी को है, स्वरूप विषयक अज्ञान सभी को है। ये मैं कहते शरीर आ जाता है। तो एक तो ये मोह है जो मोह सबको घेरे रखा है, और दूसरा मोह व्यवहारिक है, व्यवहार में कर्तव्य विषयक मोह हो जाता है बहुत जगह। स्वरूप विषयक मोह मूल में है और व्यवहार में हमको कर्तव्य के विषय में मोह हो जाता है कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। अर्जुन की भी समस्या यही है, स्वरूप विषयक मोह तो है ही क्योंकि वही नहीं रहे तो दूसरा मोह कहां से आएगा। यदि वही नहीं रहे तो दूसरा मोह कहां से आएगा। लेकिन उसको कर्तव्य विषय में मोह हो गया, धर्म मान करके माता की आज्ञा मान करके, यानी माता के प्रति कितनी श्रद्धा रही होगी पांडवों को, इसको समझ ली कि जब द्रौपदी को जीत करके ले आए अर्जुन तो उन्होंने कहा माता एक भिक्षा ले आए, माता ने स्वभाव से कह दिया बेटा बांट के खा लो। माता की इस बात को सत्य करने के लिए पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा जो है द्रौपदी। कितनी उत्कृष्ट श्रद्धा जो है वह माता के प्रति रही हो, कि उसकी मुख से यदि वाणी निकल गई तो वह व्यर्थ नहीं हो सकती। इसके लिए फिर व्यास जी बुलाए गए, व्यास जी ने व्यवस्था बनाया और पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी को बनना पड़ा। वही माता ने आज्ञा दिया है, महाभारत आप देखेंगे तो माता ने आज्ञा दिया युद्ध करने की कि अब तुम क्षत्रिय हो। देखो इतने दिन तक माता ने आज्ञा नहीं दिया था, वनवास सब हो गया, सारा कुछ हो गया, संधि के लिए सब प्रयास भी हो गया, पर किसी भी प्रकार जो है दुर्योधन सुलह करने के लिए तैयार नहीं हुआ, एक नोक के बराबर भी भूमि देने को नहीं तैयार हुआ। तो माता ने कहा कि देखो क्षत्रिय हो, तुम्हें अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, जिसके राज्य में जो है स्त्री जाति का अपमान होता है, हैं? उस राज्य को सहन नहीं करना चाहिए। द्रौपदी का बहुत बड़ा अपमान जो है यहाँ पर हुआ है, इसलिए जो है वह तुमको युद्ध करना। तो माता की आज्ञा युद्ध के लिए हो गई और एक धर्म के पक्ष में खड़ा होकर के युद्ध के लिए अर्जुन जाता है। और हमेशा क्या होता है कि मोह हमको ठीक कर्तव्य पालन करने नहीं देता। एक व्यक्ति है वो देख रहा है उसका लड़का पड़ोसी के लड़के के साथ झगड़ा किया और वो जानता है हमारे लड़के की गलती, वो जानता है, पर पक्ष किसका लेता है? पक्ष अपने लड़के का लेता है और उसको डांटता है। क्यों डांटता है? जब वो जानता है और ये भी जानता है न्याय जो है यही है, क्योंकि मोह हो जाता है उसको, इस लड़के के प्रति मोह हो गया। कभी जज को भी मोह हो जाए कि हमारे भाई का लड़का है, इसको बचाना है, तो पूरा अपना कानून का ज्ञान उसी के जो है बचाने में लगा देगा। ये मोह बहुत खतरनाक चीज, ये मूल में तो है ही है, पर व्यवहार में भी यही हमको बार बार डिगा रही। ये जो शरीर इत्यादि के संबंध को लेकर के मोह उत्पन्न हो जाता है, तो मुख्य कर्तव्य भूल जाता है और गलत कर्तव्य, जो उल्टा कर्तव्य है, उसी कर्तव्य में बुद्धि हो जाती। यही थी अर्जुन ने जब देखा तो अर्जुन के मन में यही आया, देखो ये सब मर जाएंगे, हमारे मामा काका नाना दादा हैं, इनको बुद्धि नहीं आ रही है, तो भी हमको बुद्धि तो आनी चाहिए कि नहीं। जहां ये संबंध दिखाता हम होता, हम मुख्य कर्तव्य जो धर्म के लिए वो खड़ा था। भारतीय परंपरा बहुत ही विलक्षण है, मैं इसको बार बार इसलिए कहता हूं कभी कभी कि आप लोगों को जरा लक्षित कर। भारतीय परंपरा में एक इतनी भारी विलक्षणता है कि व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं, क्यों कर रहा है, किस दृष्टि से कर रहा है, और इसको माने बिना कभी भी किसी युग में भी कोई कुछ नहीं कर सकता है, मानना पड़ता है व्यक्ति को। अहिंसा का ढोल भले ही कोई पीट ले है? पर अहिंसा का पालन भारतीय परंपरा के बिना नहीं कोई कर सकता, उसको ढोंग करने पड़ेगा। यदि सीधे के सीधे कोई शरीर मर ना जाए इसको अहिंसा मान ले, तो फिर उसको ढोंग किए बिना कोई चारा नहीं है, जी नहीं सकता है, वो खाएगा कैसे खाएगा बोलो, जीव की हिंसा हो रही कि नहीं, गेहूं को कैसे पीसेगा, वो भी तो जीव है, वो भी जीव है ना, फल में बीज है वो भी जीव है कि नहीं, कैसे खाएगा, जिएगा कैसे, वो कभी भी अहिंसा का पालन हो नहीं सकता। इसलिए जिन लोगों ने माना भी है उनको भी ढोंग करना पड़ता, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब मान लो कि एक संप्रदाय मानता है अहिंसा को प्रधान मानता है, अब उसका साधु जीवन भर स्नान नहीं करेगा, क्यों स्नान नहीं करेगा, कीड़ा मर जाएंगे। अब बताओ कि ये जो चीजें हैं ये एक ढोंग बन जाती, वास्तविकता नहीं होती। इसलिए भारतीय परंपरा ये है कि हिंसा एक वृत्ति है, हिंसा एक वृत्ति, मन में आपकी हिंसा वृत्ति आ गई तो आपने हिंसा कर दिया, चाहे शरीर से आपने किया चाहे नहीं किया, मन में आपको हिंसा वृत्ति आ गई तो हिंसा कर दिया, और मन में भी हिंसा वृत्ति नहीं आई तो आप अहिंसक। और इसको आज भी इसलिए मानना पड़ता है कि आज सीमा पर एक सैनिक खड़ा है देश की रक्षा के लिए और 20 को मार देता है तो इसको हिंसक कहते हैं, बड़ा उसने मारा कि नहीं मारा, नहीं मारा, उसने किसी को नहीं मारा, किसी की हिंसा नहीं की है। आप कहते प्रत्यक्ष जो है वह गोली चला के 20 को मार दिया, किसी हाँ किसी की हिंसा नहीं किया, क्योंकि हिंसा वृत्ति नहीं उसके अंदर, वो तो राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, उसको मारने से क्या मतलब, उसको क्यों मारेगा, उससे क्या लेना देना है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। पर एक व्यक्ति किसी का पैसा लेने के लिए कोई चीज के लिए ऐसे चाकू दिखा देता है हिंसक हो गया, और वो 20 को मार दिया हिंसक नहीं, क्योंकि उसके अंदर हिंसा वृत्ति नहीं है, हिंसा वृत्ति नहीं, वो तो एक रक्षा वृत्ति में खड़ा है, एक कर्तव्य पालन में खड़ा है, उसने किसी को मारा नहीं, न किसी को मारने का उसका कोई संबंध है। तो ये हिंसा जो है ये इसलिए कोई भी क्रिया के मूल में जो वृत्ति है वही वृत्ति जो है वह प्रधान है। ये भारतीय परंपरा का जो दृष्टिकोण है इसको बहुत गहराई से समझ करके रखना चाहिए, इसको आप गहराई से समझेंगे तो भ्रम नहीं होगा। इसलिए भारतीय परंपरा में बहुत बड़ा युद्ध करके भी व्यक्ति अहिंसक राजा, क्योंकि वृत्ति है, और एक छोटे से जो है वह हिंसा वृत्ति उत्पन्न करके हिंसक हो जाता है। इसलिए धर्म युद्ध जो है यहाँ पर क्या था, इसी का आधार है। जब तुम खड़े हो धर्म, तो धर्म के विरुद्ध जो है उससे लड़ना है, यही धर्म का पालन तुम्हारा है। तो तुम का धर्म का पालन करने आए हो, लड़ाई करने नहीं है, धर्म का पालन कर। अब ये हो गया कि मेरा काका है, मामा है, दादा है, इसे कैसे लड़ेंगे। तो मोह से देखो कर्तव्य पालन जो धर्म था वो धर्म ढक गया, और अर्जुन कहता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध नहीं करना ये अच्छा है, पर धर्म छोड़ना अच्छा नहीं। ध्यान में है कि नहीं, युद्ध न करने का विचार उत्तम विचार है, पर धर्म को छोड़ना उत्तम नहीं। धर्म का रहस्य समझ के रखना पड़ता है। एक सन्यासी सबको सहन करके जो है वह चला जाता है, तो वो धर्म का पालन करता है। देखो वहां तो उसका धर्म का पालन ठीक है, पर एक क्षत्रिय जिसका धर्म है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना, वह यदि उपेक्षा करता है तो वह धर्म नहीं है, वो हिंसक हो जाएगा, वो तो धर्म का पालन नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ समस्या ये नहीं है कि अर्जुन युद्ध नहीं करने को जो कह रहा है ये अच्छा कह रहा है, इसको भगवान क्यों युद्ध में लगाते, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वो क्यों कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। विवेक में बैठ के कह रहा है कि मोह में बैठ के कह रहा है, उसके विचार का आधार मोह है, उसके विचार का आधार विवेक नहीं है। और यदि विवेक उसके अंदर है तो वह कहां हिंसा कर रहा है, कहां मार रहा है किसी को, तो धर्म का पालन कर रहा है। जब तक इस रहस्य को कोई नहीं समझेगा, आजकल महात्मा को भी दुनिया में प्रतिपादन करना पड़ता है कि हमारे यज्ञों में जो है वह वो पशु बलि नहीं होती थी। नहीं, हम कहते हैं कि शास्त्रानुसार डंके की चोट पर कहो कि हमारे यहाँ जो है वह पशु बलि थी, पर पशु हिंसा नहीं हुई, कहीं भी पशु हिंसा नहीं। पशु का उपहार जो है देवता के लिए अर्पित किया गया, पर पशु हिंसा कहीं भी नहीं। और पशु हिंसा जहां पर शुरू हो गई वहां पर फिर विरोध होना शुरू। जब तक पशु हिंसा नहीं थी, पशु बलि थी, तब तक तो कोई विरोध नहीं और तब तक काम बिल्कुल ठीक। पर जहां पशु हिंसा शुरू हो गई वहां पर फिर इसका विरोध। जहां पर केवल धर्म में प्रतिष्ठित होकर के व्यक्ति कर रहा है कोई चीज शास्त्र के अनुसार, वहां उसमें वृत्ति नहीं है हिंसा की, हिंसा नाम की कोई वृत्ति नहीं। इसलिए ये जो हम आज प्रतिपादन करते हैं वो शास्त्रीय प्रतिपादन नहीं है। वास्तविकता समझनी चाहिए कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। आए आप शस्त्र से किसी पशु को मारेंगे तो हिंसा हो जाएगा, नाक बांध करके उसको मार दिए तो हिंसा अहिंसक आप रहेंगे, ये कोई जो है वह औचित्य है? इसको आप हिंसा अहिंसा का स्वरूप मान सकते हैं? ये हिंसा अहिंसा का स्वरूप नहीं, वृत्ति में हिंसा है, वृत्ति में अहिंसा है। यदि आपकी वृत्ति जो है वह ठीक स्थल में है, देखिए आपकी वृत्ति स्वरूपस्थ है तो भी आप अहिंसक हैं, आपकी वृत्ति धर्म में प्रतिष्ठित है तो भी आप अहिंसक हैं, और आपकी वृत्ति स्वरूप को छोड़ करके जो है जो व्यवहार करती है या तो आप धर्म को छोड़ करके जो व्यवहार करती है उसमें आप अहिंसक नहीं रह सकते, उसमें आपकी हिंसा होगी ही। ये जो भारतीय परंपरा का दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को न समझ करके हम सफाई देते हैं, वो सफाई शास्त्रीय सफाई नहीं है, और उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं, एक इंच भी गड़बड़ी नहीं। पर आज का व्यक्ति तो उल्टा है ना, आज का व्यक्ति तो जो है विश्व बंधुत्व से नीचे शब्द बोलने से कहेगा संकुचित हो गया, और अपने भाई का गला भी काटेगा साथ ही साथ। ये धर्मध्वजित जो है अपने यहाँ कभी भी स्वीकार नहीं किया, ये धर्मध्वजित, ये धर्मध्वजित को स्वीकार नहीं किया। इसलिए यहाँ पर ये जो दो मोह है, ये दो मोह की निवृत्ति के लिए गीता शास्त्र की प्रवृत्ति, और ये दो मोह की समस्या सभी में है। और इसीलिए गीता सुनने के बाद अर्जुन केवल अर्जुन को यही लाभ केवल हुआ, नष्टो मोह। मोह हमारा नष्ट हो गया, उसकी समस्या कर्तव्य विषयक मोह की थी, है ना। स्वरूप विषयक मोह तो है ही है, पर स्वरूप विषयक मोह की समस्या उस समय नहीं थी। इसलिए क्या कहता है, करिष्ये वचनम तव, है ना। इसका मतलब ये है कि मोह के कारण में युद्ध नहीं करना चाहता था, इस सच्चाई को स्वीकार करता है। मोह के कारण में युद्ध को स्वीकार नहीं कर रहा, युद्ध से परांगमुख में हुआ विवेक से नहीं, इससे परांगमुख हुआ मोह से। इसलिए कहता नष्टो मोह स्मृत लगता है, हमको ठीक अपने कर्तव्य की स्मृति आ गई। पर कैसे आई, हमारे कोई जो है उससे नहीं आई, तत्प्रसादान आपकी कृपा से आई, नहीं तो मैं तो बहुत बड़े अज्ञान में चला गया। तत्प्रसादान में आगे शितोष में गत संदेह, अब कर्तव्य के विषय में धर्म के विषय में मुझे कोई भी संदेह नहीं, स्वरूप के विषय में कोई संदेह नहीं। करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कह रहे हैं वही मैं कर। अब देखो कर्तव्य उसका भगवत आराधना हो गई, भगवान का जो है भगवान की आज्ञा पूर्वक वो कर्तव्य का पालन कर रहा है। यही उपासना में बनता है कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मां। ये गीता का बहुत उत्कृष्ट जो है वह दृष्टिकोण है, और यही वैदिक परंपरा है। इसलिए वैदिक परंपरा में हिंसा हिंसा के स्वरूप को और कर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझ करके रखना चाहिए, इस विषय में भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये टीकाकार जो कह रहे हैं कि पहले अध्यायों में देखिए वही समस्या को दूसरे अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक क्या कह दिया, त्वम पदार्थ का शोधन छठे अध्याय तक हो गया। छठे अध्याय में साधन पूर्वक त्वम पदार्थ का शोधन हो गया, और सातवें अध्याय से ईश्वर का प्रकरण आरंभ हुआ। तो सातवें अध्याय से जो है वह बारहवें अध्याय तक पदार्थ का शोधन हो गया। और तत्पदार्थ का जो शोधन हो बारहवें अध्याय तक हो गया, और इसीलिए वहां पर भक्त का लक्षण अंत में दे करके दोनों प्रकार का, चाहे जो है वह सविशेष का भक्त हो चाहे निर्विशेष का भक्त, वो भक्तों का लक्षण जो है वह दे दिया बारहवें अध्याय के अंत में। और भक्तों का लक्षण दे करके तेरहवें अध्याय के आरंभ में ही क्षेत्र क्षेत्र के विभाग करके तत्वमसि का उपदेश हो गया, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यहाँ पर जो क्षेत्र क्षेत्र योर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम, एक ज्ञान तत्व में प्रतिष्ठा कर दिया। तो इस प्रकार तेरहवें अध्याय में जो है तत्वोपदेश हो गया। अब साधन विषय को उपदेश, क्योंकि गुण है, ये गुण ही जो है हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं, इसलिए जो है वहां से लेकर के देखिए तेरहवें अध्याय में और चौदहवें अध्याय पंद्रहवें अध्याय ये बात आई। और फिर सोलहवें अध्याय से जो है वह गुणों के बीच में रह करके गुणों से असंग कैसे स्वरूप हमारा, गुण का स्वरूप बता दिया और जीवन मुक्त का स्वरूप बता दिया कि किस प्रकार वह गुणों के संबंध से बिल्कुल पृथक रहता है, इसका जीवन मुक्ति का स्पष्ट विवरण कर दिया। अब कुछ भी शेष बताने को नहीं रह गया। जीवन मुक्ति तक सारा का सारा बता दिया। इसलिए 17वें अध्याय के बाद न व्यवहार में बताने को कुछ रह गया और न परमार्थ उपदेश बताने को रह गया। तो 18वें अध्याय की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तब कह रहे हैं टीकाकार कि पूर्वाध्यायेषु तत्र तत्र संन्यास त्यागयो नहीं कहा गया। पूर्वाध्याय विस्तरेण यतः पूर्वाध्यायों में विस्तार पूर्वक ततो विक्षिप्ततया उक्तम अर्थम विस्तार तया कोई चीज कहीं कही गई है, कोई कहीं कही गई है, कोई कहीं कही गई है, एक ही दृष्टि से कही गई है। पर कहीं भक्ति भक्ति की बात कही गई है, कहीं जो है ज्ञान की बात कही गई है, कहीं कर्म की बात कही गई है, कहां जीवन मुक्ति की बात कही गई है, कहां कहीं गुण का विचार कहा गया है। तो ये जो बातें पृथक पृथक करके कही गई है वह सुख से एक अपने यहाँ प्रक्रिया है। या भागवत में भी देखेंगे, किसी पुराण में देखेंगे, अंत में क्या करेंगे? अब देखो इतने अध्याय में 100 अध्याय 200-500 अध्याय में वर्णन करेंगे और अंत में 1 अध्याय में पूरा भागवत कह देंगे, पूरा पुराण 1 अध्याय में ये कहा गया, ये कहा गया, ये कहा गया, ये कहा गया। इसी परंपरा में देखो 1 श्लोक में रामायण कह दिया कि नहीं, ये तक भी एक श्लोक में कह। तो जो विस्तार से बात कही गई है वह संक्षेप से उसका परिसमापन कर देने के बाद वो विस्तार ठीक अपने जो है लक्ष्य को लेकर के हमारे बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए उसी बात को संक्षेप में कहने की हमारे यहाँ परंपरा है, उसी को टीकाकार कहते हैं। संक्षेप में क्यों कहा जाता है? सुख प्रतिप्रत्यर्थम। आपको बड़ी सरलता से जो बातें कही गई हैं वह आपके मन में आपकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाए। इसके लिए संक्षेपेण उप संहित्य अभिधातुम, संक्षेप से उसका उपसंहार करके कथन करने के लिए अध्यायांतरम अवतार्य। 17वें अध्याय से भिन्न अब 18वें अध्याय का अवतरण 17 अध्यायों में कही गई बात को सुख पूर्वक आपके बुद्धि में प्रतिष्ठित कर दे, इसके लिए 18वें अध्याय का आरंभ है। इसलिए 18वें अध्याय को हम यदि ध्यान से जो है विचार करेंगे, श्रवण करेंगे, तो पूरे गीता का फिर से विचार हो जाएगा। पूरी गीता का जो विचार है वो विचार का पुनर्विचार और पुनर्विचार करके हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो इसलिए 18वां अध्याय महत्वपूर्ण है। भाष्यकार भगवान यही कहते हैं, सर्वस्य गीता शास्त्र से अर्थो अस्मिन् अध्याय उपसंहृत्य। संपूर्ण गीता शास्त्र का जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, उसको इस अध्याय में उपसंहार करके सर्वस्य वेदार्थो वक्तव्यः। इस शब्द में ध्यान दीजिए, संपूर्ण वेदों का अर्थ है गीता, है ना? गीता अमृत वो है ना, जो श्लोक है ना ये, हाँ, दोघा गोपाल नंदना। तो संपूर्ण जो है वह वेद का तात्पर्य उपनिषद में है और उपनिषद में जो कुछ भी है उसका निचोड़ गीता में, और गीता के 17वें अध्याय का निचोड़ जो है वह उपसंहार करके ही 18वें अध्याय। इसलिए 18वें अध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। भाष्यकार भगवान कहते हैं, गीता शास्त्र से अर्थो अस्मिन् अध्याय उपसंहृत्य, यहाँ उपसंहार करके सर्वस्य वेदार्थो वक्तव्यः, संपूर्ण वेद का तात्पर्य यहाँ पर खोल करके कह देना चाहिए। इसलिए इति एवं अर्थो अयम अध्याय आरभ्यते, इसी प्रयोजन के लिए इस अध्याय का आरंभ है। टीकाकार का का कहना है कि उपसंहृत्य जब कह दिया ना, तो एक उपसंहृत्य लेवंत हो गया, पूर्वकालिक हो गया, तो उत्तरकालिक क्रिया क्या होगी? तो उपसंहृत्य वक्तव्य, क्या समझा? उपसंहृत्य पूर्वकालिक क्रिया है और वक्तव्य के साथ उसका संबंध जाएगा, इसलिए टीकाकार कहते उपसंहृत्य वक्तव्य इति संबंध। उपसंहार करके कहना चाहिए ये संबंध हुआ है? उसके मने जो है वह अर्थ, अर्थ उपसंहृत्य वक्तव्य, क्या समझे आप? गीता शास्त्र से अर्थ उपसंहृत्य अस्मिन् अध्याये वक्तव्य, ऐसा अन्वय कि संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ को उपसंहृत्य उपसंहार करके अर्थ उपसंहृत्य वक्तव्य, अर्थ वक्तव्य उपसंहृत्य। हाँ, उसी के साथ जाए उपसंहृत्य वक्तव्य ही के संबंध। तो कहा कि खाली गीता शास्त्र के अर्थ का उपसंहार करना है यहाँ पर, उपसंहार करके वही अर्थ गीता शास्त्र का कहा गया है? कहा नहीं, संपूर्ण वेद का, जो गीता शास्त्र का अर्थ है वह संपूर्ण वेद का अर्थ है, इसी को कहते। किंच उपनिषत्सु यतः ततो विस्तृतस्य अर्थस्य बुद्धि सौकर्यार्थम अस्मिन् अध्याये संक्षिप्ताभिधानं कर्तव्यम् उपनिषदां गीतानां च एकार्थत्वादित्या। कहते हैं कि उपनिषद में यतस्ततो विस्तृतस्य, एक में हम देखेंगे, एक उपनिषद में एक एक दृष्टि से विस्तार है, दूसरे उपनिषद में दूसरी दृष्टि में विस्तार है, कहीं विस्तार है कहीं संक्षेप है, जैसे ईशावास्य है, अब बृहदारण्यक में बहुत विस्तार है उसका है, अब कहीं जो है वह एकदम जो है वह दर्शन के समान, जैसे जो है एक अनुभूति के समान केनोपनिषद आप लेंगे है? तो केनोपनिषद एकदम जैसे ऐसे तत्व का एकदम आगम परंपरा से दर्शन ही प्रत्यक्ष करा देना, इस प्रकार का जो है निरूपण है, तो संक्षेप में है। छांदोग्य में उपासना का जो है बहुत विस्तार है, विस्तार के साथ है, तो भिन्न भिन्न जगह इसी बात को कहते हैं कि यतस्ततो ही नहीं, भाष्य में है ना, नहीं टीका में, कि किंच उपनिषत्सु यतस्ततो विस्तृतस्य। पहले देखिए यतस्ततो दो बार आया, गीता में यतस्ततो विस्तृतस्य है ना, अब कह रहे उपनिषद में यतस्तत्व विस्तृतस्य अर्थस्य, उस अर्थ का बुद्धि सौकर्यार्थम, बुद्धि में ठीक सरलता से वो अर्थ बैठ जाए, इसके लिए अस्मिन् अध्याये संक्षिप्ताभिधानम, उसका संक्षेप में कथन इस अध्याय में कर्तव्यम। कहते इस अध्याय में उपनिषद के अर्थ का संक्षेप क्यों करना, गीता के अर्थ का संक्षेप अंतिम अध्याय में करना तो उचित है, पर उपनिषद के अर्थ का संक्षेप जो है इस अध्याय में क्यों करना? कदी इसलिए करना कि गीता उपनिषदां गीतानां च एकार्थत्वात्, उपनिषद का अर्थ और गीता का अर्थ एक ही, इसीलिए आप प्रत्येक अध्याय में आप देखेंगे उपनिषत्सु, उपनिषद से भिन्न गीता का कोई अर्थ नहीं, अपने तरफ से गीता में कुछ भी नहीं कहा, भगवान ने अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहा। उपनिषद का जो अर्थ है उसका जो भगवान के अंदर निर्णय है, इससे अच्छा निर्णय और कौन कर सकता है उपनिषद के अर्थ का? जिसने अपने निश्वास से वेद को प्रकट किया जीवों के कल्याण के लिए और मोक्ष के लिए जो है उसमें उपनिषद शास्त्र रखा, तो जिस परमात्मा का निश्वास भूत ये वेद है, और वेद को क्यों प्रकट किया? जीवों के अभिरय निश्रेयस के लिए। तो निश्रेयस प्रयोजन वाला जो उपनिषद है उसमें, उसको भगवान अपने शब्द से जितने सुंदर ढंग से कह सकते हैं। देखिए, आप पढ़ाने में भी एक बात ध्यान रखिए, कहने में भी एक बात ध्यान रखिए, ग्रंथ की पंक्ति लगाने वाले बहुत लोग होते हैं, पंक्ति लगाते हैं, पर पद्धति अपने यहाँ की ये है कि वो आपको जो समझ में आया है पहले उसको आप कह दो, पहले अपने शब्द में कह दो, उस श्लोक का जो अर्थ आपने समझा है उसको आप अपनी भाषा में कह दो पहले, और फिर पंक्ति लगा, समझा? क्योंकि जो हमारी समझ है, यदि पंक्ति से भिन्न हमारी समझ है तो हमारी समझ गलत होगी, और हमारी ठीक समझ से यदि अलग पंक्ति जा रही है तो पंक्ति का अर्थ गलत हो रहा है। देखो, हमने यदि ठीक समझा है तो पंक्ति का अर्थ वही जाएगा, उसमें शब्द टेढ़े मेढ़े हो तो भी वो अर्थ वही जा सकता है, उससे विपरीत अर्थ गलत हो जाएगा। और हमारा जो कहा गया, जो हमारे अंदर का अर्थ है, वह यदि पंक्ति नहीं कह रही है तो कहीं ना कहीं तो गलती आपको देखना पड़ेगा ना, या समझ में कोई त्रुटि है या पंक्ति में कोई त्रुटि है। समझ ठीक है तो पंक्ति, इसलिए जो बोधवान होते हैं वो कोई ग्रंथ ऐसे देख लेते हैं और वो देख करके, शुरू में देख करके समझ लेते हैं पूरे ग्रंथ में क्या है, और कहीं एक एक वाक्य सिद्धांत के विरुद्ध है तो उसको पकड़ लेते हैं कि ये बात जो है वह ये पुस्तककार ने जो अभिव्यक्त करना था उसके लिए ये शब्दावली गलत हो गई। पुस्तककार में नहीं गलती है, पर शब्दावली गलत है, ये गलत अर्थ बता रही है, क्योंकि इसमें यही विचार हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, अनुभवी यही जानता है ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए अनुभवी पहले तत्व को सामने रखता है तब वो पंक्ति का अर्थ करता है, और अनुभव नहीं है वो पंक्ति के शब्द पहले रखता है फिर उसको उसको अर्थ का विचार करता है, अनुभवी ऐसा नहीं करेगा। अनुभवी को तो पहले अर्थ ही आएगा, अर्थ ही पहले प्रकट होगा और फिर पंक्ति उसी प्रकार लगेगी, इसलिए हमेशा ये निर्धारित करना चाहिए ग्रंथ के विषय में कि उसको अपने अंदर आपके ज्ञान होना चाहिए उसका, और उस ज्ञान को पहले अपने शब्द से आप कह दीजिए और फिर उसके बाद पंक्ति लगाई, यही परीक्षा लगी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो, अब भगवान से बढ़कर के भगवान समर्थ है, वेद तो जो है बड़ा दुरु है, वो भगवान का निश्वास है। अब भगवान सगुण सग्रह जो है, सगुण साकार विग्रह धारण करके यदि अपनी शब्दावली में उपनिषद का कोई अर्थ प्रकट करते हैं तो वो उससे जो है वह उससे और कौन सरल तरीका होगा कि हम उपनिषद को समझ सकें। इसलिए गीता को जो समझ लिया है वह उपनिषद को समझ लिया है और वह वेद को समझ लिया है, क्योंकि ये एकार्थक है, दो चीज नहीं कही गई है, उसी अर्थ को भगवान ने शब्दावली। इसीलिए क्या होता, आगम में निश्वास को उतना प्रमाण नहीं मानते, अपनी वेदांत परंपरा में तो उसी को मुख्य प्रमाण माना, इसको भी प्रमाण माना, स्मार्त प्रमाण है, लेकिन आगम वाले शिव भाषित में वो प्रमाण, जब अपने निश्वास को साक्षात शिव शब्द में बोल रहा है तो उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। जो निश्वास रूपी वेद, उसने संपूर्ण जगत को कल्याण के लिए प्रकट किया, उसको जब अपने शब्द से जो है सगुण साकार विग्रह में बैठ करके बोल रहा है तो उससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता है, इसलिए शिवभाषित में वो प्रमाणम करके उन्होंने लिया। पर निश्वास वाली जो है परंपरा इसलिए माननी पड़ती है कि जहां कोई भी उपाधि का संयोग होता है वहां कुछ न कुछ अपने यहां मानते हैं कि कुछ न कुछ दोष संभव है। यद्यपि भगवान में वो दोष संभव नहीं है, फिर भी हम उपाधि को कुछ न कुछ तो दोष मानते हैं, इसलिए निश्वास को ही प्रमाण मानते हैं। तो ये कहा, इसी बात को कहा उपनिषदाम गीता नाम च एकार्थत्वात्। उपनिषद और गीता का दो अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है। उपनिषद में जो अर्थ कहा गया है वही अर्थ भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं लौकिक भाषा में। इसी को कह दिया सर्वस्य वेदार्थो वक्तव्य इत्येवम् अर्थो अयम् अध्याय आरभ्यते। थोड़ी सी टीका देख ली, कथम सर्वोपि शास्त्रार्थो अस्मिन् अध्याये संक्षिप्य उपसंग्रहते तत्रा। कहते हैं कि सारा शास्त्र का अर्थ इस अध्याय में संक्षेप पूर्वक भगवान कह देंगे, इसमें क्या प्रमाण है? कैसे कहेंगे वो? संपूर्ण जो है उपनिषद का अर्थ, संपूर्ण जो है गीता का अर्थ संक्षेप में यहाँ पर कह देंगे, ये कैसे कहेंगे? तब कहा सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु, भाष्य में देखे सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तो अर्थो अस्मिन् अध्याये अवगम्यते। कहा जब ये आप 18वां अध्याय पढ़ेंगे, इसका आप अनुसंधान करेंगे, तो आपको लगेगा ये सब बातें पहले कह दी गई, आपको नई बात नहीं दिखेगी, ये बातें पहले कह दी गई हैं, संक्षेप में विस्तार में ये बात पहले कह दी गई है, और वही बात स्मरण दिला रहा है 18वां अध्याय। तो ये इसी प्रकार की प्रतीति होने से यही लगता है कि उसी अध्याय का जो है जो पहले कहे गई बातें हैं उसी को संक्षेप में उपसंहार इसमें किया। सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तो अर्थो अस्मिन् अध्याये अवगम्यते, इस अध्याय में प्रतीत होता है। अब टीका में देखिए एक शंका उठाते हैं, ननु वेदार्थस्येत अशेषतो अत्र उपसंग जिहीर्षतः जिहीर्षितः तर्हि किमिति त्यागेन एके संन्यास योगात् इति च वेदार्थैक देश विषयम् प्रश्न प्रतिवचनम् तत्राह। शंका पक्षी का कहना है कि यदि जो है वेदार्थ का, ननु वेदार्थश्चेत वेद का संपूर्ण अर्थ अशेषतो अत्र उपसंजिहीर्षितः, वो संपूर्ण अर्थ के उपसंहार करने की इच्छा यदि यहाँ पर है तो इसका आरंभ एक देश से क्यों कर रहे हैं? किमिति त्यागे नैके संन्यास योगात, यहाँ पर त्याग और संन्यास शब्द का जो एक देश विवेचन क्यों है? त्यागे नैके अमृतत्वम आनशु, ये उपनिषद है। त्यागे नैके अमृतत्वम आनशु और संन्यास योगात यतयो शुद्ध सत्वा। तो ये जो बात उपनिषद में कही गई है यहाँ संन्यास शब्द से कही गई है, त्याग शब्द से कही गई है। त्याग का तीन जगह आता है, त्यागे नैके अमृतत्वम आनशु, अमृतत्व प्राप्ति के लिए त्यागे नैके कहा ना, एतद् विदुः ते अमृता भवन्ति। यहाँ देखिए ज्ञान से अमृतत्व कहा और यहाँ त्याग से अमृतत्व कहा है ना, और एक जगह और कहा है, त्यागी नैके अमृतत्व मानसु एतद् विदुष्टे अमृता भवन्ति। एक और था ना, कि बार इसका विचार आया था, एक पंक्ति और थी। और यहाँ पर श्वेता सूत्र में आया यह संन्यास योगात यतयो शुद्ध सत्वा, संन्यास योग आया तो संन्यास योग के द्वारा जो है वह तत्व की प्राप्ति को बताया, और त्याग के द्वारा तत्व की प्राप्ति को बताया, और ज्ञान के द्वारा तत्व की प्राप्ति। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई, त्याग और संन्यास शब्द को लेकर के ही क्यों शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर इसी बात को पूछ रहे हैं कि त्यागे नहीं के और संन्यास योगाद इति च वेदार्थिक देश विषय, वेद के एक, ये तो एक साधन विषयक बात है ना, तो वेद के अर्थ की एक देश विषयक प्रश्न प्रतिवचनम कथम, ऐसा प्रश्नोत्तर पहले अर्जुन का क्यों आया, इसके लिए कहते अर्जुनस्तु संन्यास त्याग शब्दार्थयोरेव विशेषम भूतसु। भगवान को तो पूरे अर्थ को संक्षेप करके कहना है, पर अर्जुन यहाँ पूछता क्या है, अर्जुन के मन में शंका यही है संन्यास शब्द और त्याग शब्द विशेषण का, कि त्याग और संन्यास एकार्थक है या त्याग और संन्यास में भेद है, और त्याग और संन्यास की कितनी आवश्यकता है, अर्जुन इतने पूछेगा। लेकिन भगवान जो है उसका जब उत्तर देंगे, तो इस उत्तर दे करके और पूरे जो है वह उपनिषद शास्त्र का मर्म, गीता शास्त्र का मर्म का उपसंहार कर, अर्जुन की जिज्ञासा केवल इतनी है, पर भगवान को कहना है पूरे शास्त्र का तात्पर्य स्मरण दिलाना है, ये दोनों में अंतर है। इसी को कहा कि अर्जुनस्तु, तू यहाँ पर व्यावर्तक है, यानी भगवान को तो पूरा शास्त्र के अर्थ को कहना है उपसंहार, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा ये नहीं है, अर्जुन की जिज्ञासा केवल त्याग और संन्यास शब्द के विषय में है, कि त्याग का क्या अर्थ है और संन्यास का क्या अर्थ है। तो अर्जुनस्तु संन्यास त्याग शब्दार्थयोरेव विशेषम बुभुत्सु उवाच, अर्जुन जो है त्याग और संन्यास शब्द के अर्थ को विशेष रूप में जानना चाहता है, कि दोनों के अर्थ में क्या भेद है, इसको विशेष रूप में जानना चाहता है, और उसके लिए वो प्रश्न करता है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि पृथक अनयोस तत्त्वं वेदितुम इच्छामि, पृथक पृथक दोनों शब्द के जो है तत्व को मैं जानना चाहता हूँ, इति विशेषणात्, ये जो श्लोक में विशेषता आएगी, तो अपृथक अर्थ तयो अस्ति इति गम्यते, दोनों का एक अपृथक अर्थ है, ध्यान में है ना, पर दो शब्द का प्रयोग क्यों किया गया एक अर्थ के लिए, दो शब्द का प्रयोग हुआ ना, तो दो शब्द के प्रयोग का क्या तात्पर्य है, इसी को कहते हैं पृथक अनयो तत्व वेदितुम इच्छामि, अनयो पृथक तत्व वेदितुम इच्छामि इति विशेषणात्, ये विशेषण होने से अपृथक अर्थ तयोरिति अन्यते, दोनों का अपृथक अर्थ तो है ही है, बुभुत्सितस्य प्रष्टव्यत्वात् एक देशी, आगे क्या अर्थ है, तद्भावात ही है, तद अभावात है ना, तद भावात जिसके पुस्तक में हो उसको ठीक कर लेना चाहिए, तद अभावात उक्त प्रश्नोपपत्ति इति भाव, कहते भाई पूछने वाला जो है, तो पूछने वाला है तो वो जो उसको पूछना चाहता है उसकी एक देश में जो है ना, तो एक देश में वो अर्थ नहीं निकलेगा ना, जो अपृथक अर्थ है वह एक देश में नहीं निकले। इसलिए प्रश्न जो है वह वो पूछना उसका ठीक ही है भाई, जैसे दो शब्द हैं और दो शब्द एकार्थक प्रयुक्त है। हम लोग जब ध्यान देंगे तो भाष्य के उसी में से देखिए जरा से शब्द, क्योंकि भाष्यकार भगवान ने कहीं क्या है प्रतिबिंब का दृष्टांत दे दिया, प्रतिबिंब शब्द दे दिया, और कहीं उसी जो है अर्थ के लिए आभास शब्द दे दिया, ध्यान में आया कि नहीं। अब कहीं देखिए क्या है कि अब उसी के देखिए कई प्रकार